farmaceutą. Żegnamy reklamy. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś 60. urodziny obchodzi Marcin Ciempiel, polski basista, jeden z ciekawszych i wręcz najlepszych polskich basistów w polskiej muzyce rockowej, głównie ubiegłego wieku. Będziemy słuchać nagrań z udziałem Marcina z różnych płyt i z różnych składów. Pierwsza piosenka już za nami, Andzia z pierwszej płyty oddziału zamkniętego. Tekst do tego utworu napisał właśnie Marcin Ciempiel. Wracamy do nagrań oddziału Jestem zły, horror i pokusy. Tego żarcie, Rozumujesz, kombinujesz, czy aż nią będę miał. Do tyłu patrzę, ślady po swój stół. Za nami trzy utwory oddziału zamkniętego. Pierwszy Jestem zły z płyty debiutanckiej i dwa z drugiej płyty oddziału Redda by Night. To był już rok 1985. Horror. Do tego utworu muzykę i słowa napisał Marcin Ciempiel i Pokusy. Tu z kolei Marcin jest autorem muzyki. Teraz przechodzimy do płyty wydanej w roku 1988. Chociaż nagrania zostały zarejestrowane nieco wcześniej, mowa o płycie When I Die grupy Photones. Więcej o tej płycie za kilkanaście minut. Teraz muzyka, na początek to co pierwsze. Yeah. nie pomyl się. Jeżeli się nie mylisz, nie może być źle. Możesz zrozumieć, zanim dowiesz się. Możesz zobaczyć, zanim stanie się światło. to twoja nadzieja, zatańczysz kiedy zabiegę. Bo ty masz w sobie żal, masz w sobie głód i masz w sobie ciszę i głos wielu wód. Bo ty masz w sobie tajemnicę, o której nikt nie wie nic. wiem. Wysłuchaliśmy utworów w wykonaniu grupy The Photones, z tym, że częściowo w wersjach alternatywnych w stosunku do tego, co znalazło się na albumie When I Die. Chodzi o to, że wszystkie piosenki z płyty były wykonywane w języku angielskim przez Tomka Lipińskiego, natomiast ja Państwu przypomniałem wersje alternatywne, czyli z tekstem polskim, które wydają mi się po prostu ciekawsze. Tytuły. To co pierwsze, 15-10-5, Again, Again, Foto, Wiatr wieje nareszcie i Moje serce płonie. Teraz posłuchamy utworów z przełomu lat 80. i 90., w których nagraniu uczestniczył Marcin Ciempiel, Manam, Apteka i One Million Bulgarians. Thank you. Wszystko w porządku, więc od początku. Fragment płyty Się ściemnia zespołu Manam. Współautorem tego utworu był Marcin Ciempiel, a później Lucky Sniff z albumu Narkotyki i Apteka i Trip z albumu Langusta, One Million Bulgarians. Przed nami kolejny etap w twórczości Marcina Ciempiela, początek bieżącego wieku i grupa Wilki. Popatrz w ogień, pogański znak, gdy noc przytula świat i coraz mniej jest w nas dnia. Czy słyszysz głos, choć cisza w krąg? Pozwól mu uwieść się, tylko ty o nim wiesz. Masz duszę tak jak rzeka, a życie to wciąż nieznany rzek. Płyniemy gdzieś daleko, nikt do końca nie wie gdzie. Popatrz w ogień, pogański znak, czy jesteś gotowa iść brzegiem przez tyle lat? Płacz i daj mi swoje łzy, zabiorę je by śnić kryształowe sny. Masz duszę tak jak rzeka, a życie to wciąż nieznany rzek. Płyniemy gdzieś daleko, nikt do końca nie wie gdzie. cofry zatrzyma nas. Wiara, pieniądz, strach. Czego jeszcze mam się bać? Po co żyć, gdy w życiu nie ma nic? Miłość, wolność, seks. Która droga twoją? Before 74. gęste i ciemne, a świat kłamie i plami ręce. Watra płonie, watra płonie.